Overskyet med regn, men også perioder med opholdsvejr. Temperaturer resten af dagen mellem 5 og 8 grader. I Sønderjylland helt op til 10 grader. Jævn til hård vind fra syd og sydvest. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Ja, du lytter til Radio 24/7 eftermiddag. Mit navn er Aydin Sui, og i dag der kommer vi til at snakke rigtig meget OL. Åbningsceremonien ved OL i russiske Sochi finder sted her kl. 17.14. Danmark har ikke vundet en OL-medalje siden dem her. Kom så, Iverne, så vi får to. Ja, we, kan du huske dem? Lige pludselig skulle man til at spille curling i alle mulige haller. Det er den første og eneste medalje, Danmark har vundet ved et vinter-OL. Det var ved OL i Nagano i 1998. Vi vandt sølv i curling. En gennemgående historie i dagens program, det er også børns ret til at blive hørt i skilsmissesager. Vi har gennemgået tallene for konfliktfyldte skilsmissesager, der ender i statsforvaltningen, og det viser sig, at blot 79 børn sidste år gjorde brug af deres såkaldte initiativret, retten til at blive hørt, og det var ud af 27.000 sager. Og de drejede sig om forældremyndighed, bopæl og samvær. Vi tager en debat mellem statsforvaltningen og danske familieadvokater om 10 minutter. Til 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Ja, det er altså her kl. 17.14 om lidt over 2 timer, at åbningsceremonien ved vinter-OL den finder sted. De sneklædte olympiske lege ligger i Ruslands eneste subtropiske område, og det kan undre, når Rusland både har for eksempel Sibirien og Uralbjergene, som måske havde været mere oplagte til et vinter-OL. Den danske ambassadør i Rusland, Thomas Winkler, mener, det er helt bevidst for at vise en anden side af Rusland end Moskva og Sankt Petersborg. At der også er et Rusland med strande, det er jo Sochi er en by, hvor rige russere holder ferie, den russiske Riviera, om man vil. Og med på en telefon fra Sochi, der har jeg nu dig, Jan Jensen, du er sportskommentator på Ekstra Bladet. Velkommen til. Tak skal du have. Jan Jensen, som vi hørte her, så fortalte den danske ambassadør i Rusland, at valget af Sochi som OL-by primært er for at vise en anden side af Rusland. Synes du, at man får en anden oplevelse af Rusland i Sochi end den gængse forestilling om landet? Altså i øjeblikket får man i hvert fald en anden forestilling, end man får i Moskva. Fordi Sochi er jo en by, som jeg tror, de har jævnet med jorden, og så bygget op på ny i løbet af de sidste 20 år. Det er jo en splinterny by, der står her smukt ved Sortehavet, bred og enormt mange flotte sportskomplekser, nye huse, brede veje og flotte fortov, og så har været fantastisk. Vi har haft solskin fra tidlig morgen, og vi har haft de varmegrader. Så over 10 grader var det i hvert fald på et tidspunkt. Rigtig forårsvær. Det lyder da ikke så dårligt. Hvordan, nej, det er dejligt. Hvordan lægger man mærke til, at den her by den nærmest er helt nyanlagt? Jamen, du kan ikke undgå for alt det nyt. Altså, infrastruktur, busser, befolkning, som man også nyhjul. Altså, de er alle sammen klædt stort set i de samme dragter. Det virker som om, at hele byen er hjælpere eller medhjælpere til det her OL. Fordi de går alle sammen i det samme tøj. Hvor stor en by er det her? Altså, Sochi er med udkanten af Sochi en by på omkring 400.000 indbyggere. Altså, en lille smule større end Aarhus. Men meget centreret herinde i bykerne ved vandet, fordi det, som ambassadøren også sagde, så er det jo en badeby, og de danske atleter og de danske ledere, de bor med udsigt den ene side til Sortehavet, og når de så går til vinduerne til den anden side, så kan de så kigge op på bjergene, hvor der er sne, skal jeg så hilse at sige. Det er der faktisk. Du har jo været lidt inde på det, men hvordan er forholdene for de besøgende i Sochi? Altså jeg vil sige, nu har jeg kun været her siden i går, og det var jo kaotisk i går aftes, i hvert fald for os, der skulle indnoteres på hotellerne. Fordi ikke alle hoteller var færdige, ikke alle værelser var gjort klar. Selvom vi jo havde bestilt og betalt de der værelser tilbage i august-september måned sidste år. Så det kom åbenbart bag på dem, at vi kom alligevel. Selvom de jo har bedt os om at komme udførlige rapporter om, hvilke fly de kom og hvad tid de kom, så var det meget overraskende, at de pludselig stod der. Og det er der mange, der har været, men altså, nu skal det selvfølgelig ikke handle om journalisterne besværlighed, men det er et lydeligt signal om, at det er en stor opgave, de har kastet sig ud i Rusland, og ikke alt er den takke til UG nu. Men nu må vi se, når konkurrencerne begynder i morgen, om det så også om det spiller der. Det skulle det selvfølgelig gerne gøre. De her beretninger om dårlige hoteller og hotelværelser, der ikke er klar osv., du siger, at det kommer ikke an på journalisternes forhold, men det er jo også dem, der rejser til Sochi for at se vinter-OL, som det rammer. Er det en skrøne, eller er der noget om det? Har de simpelthen været for dårligt forberedte? Ja, de er meget dårligt forberedte. Altså, det var, jeg vil sige, havde det været derhjemme, så havde vi talt om skandaler og sådan noget. Her havde vi måske lidt forventet det, fordi det var de rapporter, vi havde fået de sidste par år, at de var bagud af byggeriet. Putin har jo også fyret flere ledende medarbejdere af vej, fordi de var bagud, blandt andet med skihopbakken. Han flyder for åbent skærm i øvrigt. Meget brutalt at bruge. Så de har hængt i branchen, det har de. Selvom de har haft 7 år til at forberede det. Det var jo i 2007, de fik værtskabet. Hvad ser du mest frem til de kommende uger, hvor du skal dække det her vinter-OL? Altså, jeg ser selvfølgelig frem til, om Danmark kunne gentage den sølvmedalje fra Nakano. Det vil det være dejligt. Nu har vi jo 2 curlinghold med denne gang. Og begge hold spås, der er jo en chance eller en mulighed for at ende i, kan vi sige, top 4-5 stykker. Og hvis de kan det, så kan de nå en semifinale, så kan de også nå en finale. Så det håber vi selvfølgelig på. Vores 2 skiløbere, de skal bare lave nogle forbedringer af deres personlige rekord. Det står ikke i nærheden, men det er alle skammerne. Men selvfølgelig er jeg spændt på, det tror jeg, vi alle er, der er her nu. Altså, hvordan vil de løbe, når det så går i gang? Og der har jo været talt om terrortrusler, der har været talt om demonstrationszoner, og det er også noget, der kommer til at influere på begivenheden. Det er selvfølgelig spændt på. Ja, det er et højt sikkerhedsniveau, og det har også betydet noget for, hvad det her det koster. Er det noget, man tænker over, når man går rundt i Sochi? Ja, man tænker, har det virkelig kostet 280 milliarder? For godt nok er det nyt, det meste, men det sørger man mange gange, vi taler om 280 milliarder kroner brugt på det her. Det er jo helt uvirkeligt beløb. Og det er jo også noget af det, som blev altså spændt. Jeg tror, jeg tog fat i dag, efter at IOC sluttede deres session, altså at det må man se på fremover, fordi kan man leve med, også som leder i den internationale olympiske organisation, at der bliver brugt mange penge på sådan noget, når der er kort brug for penge andre steder. Det er helt urimeligt. Og du var selv inde på, at der, hvor vi har bedst medaljechancer, det er, når det gælder curling. Og vi har kun vundet medaljer ved vinter-OL en gang i historien. Det var i 1998, hvor kvinderne de vandt sølv. Jeg vil lige spille en lille lydbid for dig fra Danmarks Radios dækning af det her OL. DR3. Prøv at lytte med her. I de næste par uger er vi alle sammen svenske. Det er simpelthen DR3, der har kastet håndklædet i ringen og har sagt, Danmark vinder aldrig medaljer ved vinter-OL, så de næste uger, der hæpper vi på svenskerne. Det har ført til, at den norske avis VG har skrevet en artikel, hvor de undrer sig over, hvorfor vi vælger side til fordel for svenskerne. Hvorfor er det, at vi ikke kan vinde medaljer selv? Ja, men det er jo nok, fordi vi har for lidt sne og for lidt vintersport i Danmark. Altså, de lande, som nu løber med medaljerne, det er jo nordmændene. De er jo den mest vindende vintersportnation, siger man. Og det er jo Frankrig, det er Italien, det er Østrig, det er Schweiz. Det er jo de lande, som jo har meget sne, som kan dyrke vinteridræt i lange perioder. Der kan vi bare ikke være med. Ja, det der er jo også, der er her, at det er jo, at vores ishockeyland så ikke kommet med. Fordi nu har vi faktisk en god hånd på ishockeyspillere, der spiller i USA, og som virkelig godt kan være med på. Det er jo godt. De har også en lang række personer på det ishockeyland. Det er også lidt sjovere at se ishockey på tv end curling. Altså, hvis du spørger mig. Det vil jeg da godt give dig ret i. Jan Jensen, lige her til slut. Vi får senere i programmet besøg af nogle svensker og nordmænd, der dyster om at vinde danskernes gunst, hvem vi skal holde med. Hvem holder du med? Svenskerne eller nordmændene? Norge, så jeg skal ikke sige andet. Jan Jensen, sportskommentator på Ekstrabladet, og vi havde dig med fra den russiske OL-værtsby Sochi. Tak, fordi du var med her. Ja, hvornår er det? Det var så lidt. I de næste par uger er vi alle sammen svenske. Henrik List er på besøg i Flaskens Ånd. Bølger af velvære rislede fra prostataen og testiklerne ud i det ømt opsvulmede pikhoved. Det fik ham tilbage i flowet. Han var atter nær ved at komme, og bedemanden havde ikke en chance for at følge med mere. Poul Pilgaard serverer vin for den kontroversielle forfatter. Du havde jo faktisk lovet, at du ville være nøgen. Nej, det havde jeg ikke. Det var sådan, at du sagde, at så skulle vinen serveres af nogle lækre, nøgne piger. Altså, det var ikke lækre, bare nogle nøgne piger. Proppen ryger af, og samtalen tager en drejning. Jeg har faktisk læst din bog. Ja, det gjorde dig lidt utryg. Ja. Ja. Du ved, hvad det er for en bog, jeg taler om. Er det den mest berømte scene, hvor du beskriver, at du bliver taget i røven af en thailandsk ladyboy. Men det, der er en skildring af i bogen, det er jo faktisk, at jeg penetrerer en vietnamesisk-amerikansk ladyboy i New York. Skål for den lille forskel i Flaskens Ånd på lørdag kl. 17, her på Radio 24/7. Eller du kan allerede nu hente udsendelsen på radio24syv.dk. Klokken er 16 minutter over 3, og vi fortsætter vores store skilsmissetema her på Radio 24/7 eftermiddag. Og derfor vil jeg sige hej til dig, Christian Danholm. Tak skal du have. Du er min kollega her på Radio 24/7 og har været med til at grave i nogle tal fra statsforvaltningen. Og der har du blandt andet fundet ud af, at i 2013, der gjorde blot 79 børn brug af deres såkaldte initiativret i forbindelse med statsforvaltningens behandling af skilsmissesager. Og det var altså ud af omkring 27.000 sager, alt i alt. Hvad går den her initiativret ud på? Jamen, initiativretten, det er en særlig ret, der er blevet indført for, at børnene selv kan henvende sig til statsforvaltningen for at blive hørt, hvis nu at de ikke kan komme til orde på anden måde. Altså hvis forældrene ikke kan blive enige om, hvordan de skal fordele eksempelvis samværssager, eller hvordan de skal fordele børnene imellem sig. Hvis børnene så føler, det gælder kun for børn over 10 år, skal lige sige, hvis de så føler, at de selv gerne vil have en stemme, og selv gerne vil henvende sig til statsforvaltningen, så kan de altså gøre det, og det er det, der hedder initiativretten. Og det skete altså blot 79 gange ud af de her knap 27.000 sager sidste år. Med på en telefon har vi nu direktør i statsforvaltningen, Helle Haksgaard. Velkommen til. Tak. Helle, hvad mener du, at de her tal er udtryk for? Jamen, jeg mener, at de er udtryk for, at mange forældre jo lytter til deres børn og kontakter statsforvaltningen og rejser en sag, hvis det er, at børnene giver udtryk for at ønske ændringer. Hvis der var tale om et meget, meget højt tal, hvor børn selv skulle rejse sagen, så måtte man jo læse det som, at børnene ofte ikke føler sig hørt af deres forældre, sådan så forældrene reagerede på det, som børnene ønsker. Og den her initiativret, den var jo også ment som, da den blev indført i loven, som sådan en slags redningskrans, kan man sige, hvis forældrene ikke selv reagerede på det, som børnene ønskede. Så man kan vel godt tage som udtryk for, at langt de fleste forældre, de reagerer ansvarligt, hvis det er, at deres forældre, eller undskyld, hvis deres børn ønsker, at der skal laves ændringer. Det handler simpelthen om, at de voksne, der skal skilles, de er gode til at snakke med børnene. Jamen, altså, børnenes forældre jo rejser mange sager i statsforvaltningen. Det viser de tal, som du lige nævnte jo også. Og om det sker på forældrenes helt eget initiativ, eller om det sker efter at have talt med deres børn, det kan vi jo ikke vide noget om præcis, hvordan det fordeler sig, men jeg kan da se i mange af sagerne, at man henviser til, at mit barn ønsker sådan og sådan, eller jeg gør det her, fordi mit barn har bedt mig om det. Du bliver hængende, mens vi lige byder velkommen til vores næste gæst. Jeg skal nok vælge den tilbage til dig, Helle Haksgaard. Med på telefonen har vi nemlig også formanden for Danske Familieadvokater, Helle Larsen. Helle Larsen, hvad mener du, at det er udtryk for, at blot 79 børn har benyttet sig af den her initiativret sidste år? Ja, altså, jeg vil jo sige, at vi ved det jo i virkeligheden ikke, fordi der er jo ikke nogen statistik over mørke, eller hvad hedder det, hvilke mørketal der ligger. Det vi kan sige, det er, at jeg kan også godt forestille mig, at det her i virkeligheden hænger sammen med, at børnene ikke kender de her muligheder. Det er jo et voksensystem, som tilbyder det her til børnene, og jeg kunne godt have en frygt for, at børnene reelt ikke kender deres muligheder. Om det så er udtryk for, at børnene generelt er tilfredse, det kan vi heller ikke vide. Vi har jo senest af den undersøgelse, Dansk Familieadvokater har lavet her for nylig, kunne se, at der faktisk er rigtig mange børn, der slet ikke taler med nogen i forbindelse med deres forældres brud. Og det kunne jo godt give mig en bekymring for, at der ikke er nogen, der fortæller børnene, at de har nogle muligheder for os selv at komme til ord. Helle Hagsgaard, hvad siger du til det? Jamen, jeg siger, at vi jo netop ikke kan vide, hvorfor man ikke bruger den her adgang. Altså, om man enten trives og har det fint, eller får sine ønsker videreført af forældrene, eller hvad det skyldes. Men vi kan i hvert fald se, at vi jo har, statsforvaltningen har en hjemmeside for børn, mor og far skal skilles.dk, hvor at der er et helt afsnit om barnets initiativret, og en masse underpunkter, som børnene kan klikke sig ind i, og hvor de kan få forklaret noget. Men I kan vel ikke forvente, at 10-årige børn går ind på jeres hjemmeside og finder det her underpunkt? Mor og far skal skilles.dk er en hjemmeside lavet for børnene, hvor der er forskellige ting og tilbud til børnene. Der er en brevkasse, som børnene skriver i. Vi får ca. 400 breve om året fra børn, hvor er vores børnesagkyndige, de besvarer dem. Og hvis det handler om, at nogle børn skriver, at de ønsker ændringer, så er det jo også noget, som vores børnesagkyndige, de svarer dem, at de for eksempel kan opnå de ændringer ved at benytte sig af deres initiativer. Vi har også ca. mellem 3 og 5 henvendelser om ugen på vores telefoner fra børn, hvor at vores børnesagkyndige taler med børnene. Og jo også, hvis det handler om, at børnene ønsker ændringer i for eksempel samværet, at så bliver de jo også oplyst om den her initiativret. Så der er faktisk en række tiltag sat i værk for, at netop børnene kender til den her initiativret. Og det er også noget, vi kan høre, at vi får henvendelser fra skolevejledere og pædagoger i institutioner og sådan noget, som også henvender sig, fordi at de også taler med børn i hverdagen, og hvor vi jo også orienterer dem om det. Jeg vil lige spille et klip for dig fra chefen for børnetelefonen og næstformand i Børns Vilkår, Bente Boserup, som vi talte med i programmet i går. Der kan man jo så spørge, hvordan søren kan det være? Den ene ting, det er jo, at for at børn skal vide, at de kan gøre noget, så skal de jo have det at vide. Og det er jo ikke den store reklamekampagne og oplysningskampagne, der har været om det. Og det er jo noget, man skal lave en gang om året, eller sådan noget, at man jo er nødt til at oplyse børn om, at den ret har de. Den anden ting er jo også, at selvom børnene så gerne vil benytte sig af initiativretten og har fået at vide, at den findes, så skal de jo kontakte statsforvaltningen. Og det er jo også noget, der er rigtig svært for børn at gøre. Der har været mange diskussioner her nu med voksne, som ikke kan komme igennem. Nogen sidder og ringer 4 timer i træk og er nummer 79 i køen. Så det kan et barn jo heller ikke. Der er ikke nogen særlig børneindgang. Der er ikke noget, der er særlig børnevenligt på den måde, når man som barn henvender sig. Så det er jo i hvert fald 2 gode grunde til, at børnene ikke benytter den. Helle Hagsgaard, du var jo lidt inde på det her for et øjeblik siden, hvordan I informerer børnene om det, men ifølge Bente Boserup, så er det åbenbart ikke godt nok. Synes du, at systemet er børnevenligt nok? Man kan jo altid diskutere, hvordan noget er godt nok. Jeg vil i hvert fald gerne lige afvise, at man venter i 4 timer. Det er noget, som jeg hører kritikere blive ved med at gentage gang på gang. Det var en situation, som vi havde i måneden lige efter 1. juli, hvor vi fik ny struktur. Det er ikke situationen længere. Når vi har lavet sådan en helt børnehjemmeside her, morfarskeskilles.dk, så er det jo netop for at imødekomme, at der skal være nogle andre indgange til statsforvaltningen end den sædvanlige lige for de voksne. Og vi har faktisk mellem 3 og 3.500 besøgende børn på den hjemmeside om måneden. Det synes jeg er ganske mange. Helle Larsen, formand for Danske Familieadvokater, du arbejder også som advokat med den her slags sager. Oplever du, at børnene eller forældrene for den sags skyld kender barnets initiativret og har nem adgang til den? Det er ikke mit indtryk, at det er et særligt udbredt viden, at der ligger det her. For min stol er det jo sådan, at jeg har ikke ret til at tage kontakt til børnene. Så det må jeg jo overlade til andre om at gøre. Det, som jeg kan gøre forældrene opmærksom på, det er, at der er de her muligheder, og at der er nogle steder, hvor børnene kan søge vejledning inde. Men jeg må sige, at det, som er mit generelle indtryk, det er, at hverken forældrene eller børnene generelt kender de her ting, og det er jo prisværdigt, at statsforvaltningen har lavet en hjemmeside, som skal tage afsæt i at kunne kommunikere med børnene. Men det, som man godt, uden at jeg er ikke hverken børnepædagog eller noget, så jeg går ud fra, at statsforvaltningen har sørget for, at man har haft kyndige mennesker til at udarbejde den hjemmeside på en måde, sådan så at den er nemt tilgængelig for børnene. Så man kunne jo overveje, om det er det om det er tilstrækkeligt, at man har en hjemmeside til det, eller man eventuelt skulle overveje, om man skulle ud i andre sociale fora, om man skulle prøve at kommunikere gennem skolerne også. Men vi hører her, at Helle Haksgaard siger, at det er jo faktisk et positivt udtryk, fordi det betyder, at der ikke har været behov for, at så mange børn benytter sig af det her. Og det er jo heller ikke et ubetinget gode at skulle ud i at bruge den her initiativret, tænker jeg. Er der ikke nogen ulemper ved den? Altså der er selvfølgelig ulemper ved initiativretten, fordi det kan gøre, at en skrøbelig balance kan rokke, og det er også derfor et stort ansvar at give et barn at tage et initiativ på den måde. Men det som jeg synes er problematisk her, det er jo, at noget af det, vi kan se, det er jo, at der er rigtig mange sager, hvor børnenes perspektiv i virkeligheden ikke bliver inddraget. Alle de sager, hvor forældrene selv finder ud af det, uden at spørge børnene. Alle de sager, hvor forældrene meddeler statsforvaltningen, at vi er blevet enige. Ja, der undersøger man ikke, om det også reelt er det, barnet ønsker. Det er en side af de ting, som kan være en udfordring ud fra et barneperspektiv på det her, ud i forhold til for eksempel børnekonventionen. Men man kan også godt forestille sig et scenarie. Altså børnene har jo det problem, at de står sikkert og gerne vil være loyale over for begge deres forældre. Og de kan jo godt blive et instrument i sådan et tilfælde her, hvor forældrene måske i virkeligheden prøver at påvirke dem til at kontakte statsforvaltningen. Kunne det ikke være et problem? Jamen, jeg vil jo sige, at i virkeligheden så ser vi jo allerede i en række situationer, at forældrene bruger børnene som instrumenter i deres konflikt. Det tror jeg bare ikke, man løser ved at lade være med at høre børnene. Fordi det betyder jo bare, at man overser den påvirkning, som det har på børnene. Og det mener jeg jo ikke, fordi man ikke ser det, forsvinder det jo ikke. Helle Haksgaard, direktør i statsforvaltningen. Den her kritik er jo ikke ny. Den har været rejst på det seneste her fra forskellige sider. Blandt andet fra Helle Larsen og Foreningen Far og forskellige andre organisationer. På baggrund af kritikken så afholdt I statsforvaltningen netop i går et seminar, hvor blandt andre Helle Larsen og Foreningen Far og andre også var med. Det er dig, der har taget initiativ til den. Hvad var dit sigte med seminaret? Det var jo at have en dag sammen med vores medarbejdere, herunder også vores børnesagkyndige, sammen med nogle af de eksterne aktører, som er på området, og som har haft nogle kritiske holdninger til det arbejde, der foregår i statsforvaltningen, for at prøve at få udvekslet nogle af de perspektiver og synspunkter, der er, og prøve at forstå hinanden og lære af hinanden. Og statsforvaltningen vil selvfølgelig altid jo gerne udvikle sig og lære af de ting, som kan gøres bedre, og der kan altid gøre ting bedre. Og derfor vil vi selvfølgelig også gerne invitere de eksterne aktører til. Helle Haksgaard, kan du ikke være konkret? Hvad er det, I kan gøre bedre? Men vi kan jo altid lytte til, hvis der er nogen, som udtrykker en kritik, så kan vi jo prøve at lytte til, hvad er den udtryk for? Hvad er det i virkeligheden, man efterspørger? Hvad er det, man gerne ønsker sig anderledes? Jeg vil bare gerne lige sige det her med Helle Larsens seneste bemærkning. Det er meget vigtigt, og særligt også, hvis man er jurist, at holde tingene lidt adskilt. For det her med barnets initiativret, det handler jo simpelthen om barnets ret til at rejse en sag. Men så det, som Helle Larsen nu inddrager, det er jo, hvorvidt barnet involveres, når der er en sag i gang. Det er to meget, meget forskellige ting. Og jeg er meget enig i det, som lige bliver nævnt her fra studiesiden, at det jo ikke uden pris for et barn, kan det i hvert fald være. Det kan opleves ensomt, det kan opleves konfliktfyldt, at man er den, som skal rejse en sag, fordi man ikke oplever, at ens forældre kan støtte en i det ønske, eller er enige, eller ønsker de ændringer, man som barn gerne vil have igennem. Så det er bare lige en bemærkning til det, men sådan noget som en temadag som i går, jamen, der får vi jo blandt andet talt noget om den oplevelse, man kan have, når man er far eller mor eller barn, når man kommer i statsforvaltningen. Vi får talt noget om de sagsprocesser, som kører, og de roller, der er fra statsforvaltningsside og fra forældrenes side, og sådan nogle ting. Så jeg synes altid, det er vigtigt at etablere en dialog og prøve at lytte til, hvad der bliver sagt, når der er nogen, som har en holdning til det arbejde, som vi udfører i statsforvaltningen. Men det virker som om, I ikke nødvendigvis er enige, når det handler om, hvorfor tallet er så lavt, altså hvorfor det kun er 79 børn ud af de her 27.000 sager om forældremyndighed, som benytter sig af barnets initiativret. Så måske I skulle snakke videre over en kop kaffe, og så kan vi tage et interview med jer endnu en gang. Har vi bestemt også intentioner om, vi er i gang med at nedsætte et advisory board i statsforvaltningen netop for at inddrage på sådan mere regelmæssig basis. Nogle af de aktører, som også er på det område, som vi arbejder med. Så det ønsker jeg bestemt også, at det skal fortsætte. Tak fordi I var med her, Helle Larsen, formand for Danske Familieadvokater, og Helle Haksgaard, direktør i Statsforvaltningen. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. For en lille halv time siden landede den månedlige arbejdsmarkedsrapport fra USA på investorernes bord. Det er den, der bliver kaldt kongen af nøgletal. Og ifølge Berlingske Business Katrine Overgaard, så er den nogenlunde lige så vigtig for de finansielle markeder, som paljetter er for Melodi Grand Prix. Og det er jo meget vigtigt, det ved vi. Denne måneds tal skulle være særligt spændende, fordi der er sådan lidt uro i båden og tvivl om, hvor verdensøkonomien bevæger sig hen. Velkommen til, Katrine Overgaard. Tak skal du have. Allerførst, hvad viste dagens tal, og hvad er det her for noget med Melodi Grand Prix og paljetter? Det var, jeg tror, bare et forsøg på at finde en god forklaring på, hvor vigtig den her arbejdsmarkedsrapport er. Tallene de viste, at beskæftigelsen, og der regner man beskæftigelsen uden for landbruget, fordi det er det tal, man tolker på, den er steget med 113.000. Det vil sige, at der er 113.000 flere amerikanere, der er kommet i arbejde i januar måned. Og det lyder måske af meget, men der var altså en forventning om, at det her tal skulle ligge på omkring 180.000. Det var sådan den gennemsnitlige dom hos analytikerne. Så det her, det er anden måned i træk, at der kommer en stor skuffelse i december. Der var det kun 74.000, der var kommet i arbejde. Så vi får for anden måned i træk en rapport, der skuffer i græl grad. Men der er stadigvæk den joker, at vejret kan spille en rolle, fordi det har været ekstremt hårdt vejr i USA her i december og januar, og det har måske betydet, at der er nogle amerikanere, der ikke har kunne komme på arbejde. Der er måske også færre, der er taget i biografen eller ud og spise om aftenen, og det har så betydet, at der er færre af dem, der sådan er tilkaldt vikar eller vikaransatte, som bliver kaldt på arbejde. Og det er altså, hvor stor en betydning vejret har, det er sådan lidt svært at sige, om det her det er sådan et udtryk for, hvordan det går med amerikansk økonomi, eller det mest handler om vejr. Hvorfor har de her arbejdsmarkedsrapporter så stor betydning, at de ligefrem bliver kaldt for kongen af nøgletal og bliver sammenlignet med paljetter i Melodi Grand Prix? Det virker sådan lidt overdrevet. Ja, det kan man måske også godt sige, det er, fordi altså, på den ene side så har magtfordelingen i global økonomi ændret sig lidt her over de sidste måske 10-15 år. Altså, Kina er for eksempel blevet en ekstremt vigtig spiller, og andre vækstøkonomier fylder mere og mere. Derfor så støtter vi os ikke så meget til nogle enkelte nøgletal mere, som vi har gjort. Men USA er stadigvæk verdens største økonomi, og det har ekstremt stor betydning, hvordan det går på det amerikanske arbejdsmarked. Altså, hvis amerikanerne er i arbejde, så får de også lyst til at bruge penge, så tager de ned og svinger kreditkortet hos Macy's, så tager de for eksempel også ud og køber B&O-møbler eller danske møbler. Så stort set alle globale virksomheder, der sådan opererer i verden, de er også afhængige af, hvordan det går i USA's økonomi, og hvordan det går med privatforbruget. Det er altså meget afhængigt af, om de har arbejde eller ej. Har der så været nogle reaktion indtil videre på de finansielle markeder på dagens nøgletal? Ja, og det er så det, der er sådan lidt irriterende, ikke? Fordi nu, altså lige da rapporten kom, der faldt aktierne sådan over en bred kamp, som passer godt sammen med den her historie om en skuffelse. Der så vi fald stort set over det hele Europa, men nu er de så faktisk ved at have rettet sig, og nogle af de store indeks ligger faktisk i nogle højere niveauer, end før rapporten kom. Og det er sådan, hvordan skal man så forklare det? Den prøvede så sådan appen videre til Nordea, seniorstrateg Henrik Drusebjerg, fordi han var en af dem, der havde peget på, at hvis nu rapporten, den skuffer for anden måned i træk, så vil vi altså virkelig se nogle aktiefald, fordi vi har set nogle store rekorder på aktiemarkederne i starten af året og også sidste år. Og det han sagde, det var, at dels så fylder det her med vejret måske rigtig meget i folks bevidsthed, og så er det jo heller ikke nødvendigvis sådan, at investorerne lytter til analytikerne. Så det kan godt være, at analytikerne i virkeligheden havde nogle større forventninger, højere forventninger, end det, som de investorer, dem der står og handler på markedet i virkeligheden havde. De var måske mere pessimistiske på forhånd. Og Katrine Overgaard, min redaktør, han har flere gange i ørebøfferne sagt til mig, husk at spørge ind til det med Danske Bank. Det er nemlig netop kommet frem, at flere medarbejdere i Danske Bank lige er blevet sigtet for kursmanipulation. Hvad går det ud på? Det lyder voldsomt. Ja, altså jeg kan heller ikke fortælle dig så meget om det, fordi jeg har ikke nået at læse mig så meget ind på historien, men det handler om kursmanipulation i forbindelse med nogle finansielle produkter, der er bundet op på Kyber-renten. Jeg ved ikke, om du kan huske, der var vældig ballade, dels om den interbankrente, der hedder Leiber-renten, hvor der var nogle storbanker, der havde manipuleret med dem, og så fik vi faktisk også en dansk pedang til det, fordi vi har Kyber-renten herhjemme, som der er rigtig mange finansielle produkter, der er bundet op på, og det er sådan, at bankerne de handler med produkter, der er bundet op på de her renter. Der var ellers en rapport, der havde vist, at der ikke er blevet manipuleret med de her Kyber-renter, men det kan godt være, at den her, det, at bagmandspolitiet nu rejser en sag, kan være, at det alligevel er blevet manipuleret med den her Kyber-rente. Det er noget, som vi i hvert fald lige skal have læst os lidt ind på, og som der helt sikkert også vil fylde noget i Berlingske i morgen. Hvor stort er det, når bagmandspolitiet rejser sig en sag? Altså bliver der rejst sager om kursmanipulation hele tiden? Og det er Danske Bank, det er vores største bank. Ja, det er Danske Bank, landets største bank. Altså, det sker også en gang imellem, at bagmandspolitiet bliver nødt til at frafalde sager, fordi de simpelthen ikke har beviser nok, så alene en sigtelse er nok lidt for tidligt at tolke på, at så er det også foregået, men det er da klart bemærkelsesværdigt, at landets største bank nu i hvert fald er involveret i sådan en sag. Og Katrine Overgaard, vi har der jo med senere i programmet, hvor vi skal snakke om aktiemarkederne, men måske vi også lige runder Danske Bank og den her sigtelse for kursmanipulation der, hvis der dukker noget nyt op. Er du med på den? Det er helt i orden. Tak, fordi du var med her, Katrine Overgaard, journalist på Berlingske Business. Om 5 minutter tager vi temperaturen på SF. Pia Olsen Dyhr har meldt, at hun stiller op til formandsvalget, og den ene efter den anden SF'er melder ud, at de støtter op om hende. Det synes jeg er lidt kedeligt. Det vil jo være sjovt med et rigtig, rigtig spændende formandsvalg. Vi får se. Nu der er nyhedsoverblik. Kan jo være, der kommer en joker lige i sidste øjeblik. Det håber jeg lidt, Henriette Kirkegaard. Og det er i hvert fald noget, du dækker i nyhederne. Nu giver du os et nyhedsoverblik først om. Absolut. Nyhedsoverblik på Radio 24/7. Ja, Danske Bank, Realkredit Danmark og 6 ansatte i de 2 selskaber bliver nu sigtet for særlig grov kursmanipulation. Det oplyser Danske Bank selv i en fondsbørsmeddelelse, der netop er udsendt. Det er statsadvokaten for særlig økonomisk og international kriminalitet, der har rejst sigtelserne. Kursmanipulationen skal være foretaget for 4 år siden i 2009. Danske Bank skriver i meddelelsen, at de ansatte har overtrådt interne regler i forbindelse med obligationshandel mellem Realkredit Danmark og Danske Bank på erhvervsrealkreditmarkedet. Det er Danske Bank selv, der har opdaget kursmanipulationen og har overdraget sagen til bagmandspolitiet. Det amerikanske arbejdsmarked har mistet noget af det tempo, der ellers har trukket amerikansk økonomi op det sidste år. Det bekræfter de nøgletal, der blev offentliggjort her til eftermiddag. De viser, at der i januar kun blev skabt 113.000 nye job i USA. Analytikerne havde ellers forventet en vækst på 185.000 nye job. Dermed fortsætter det fald i jobskabelsen, som overraskede analytikerne i december måned. Men det behøver ikke få alarmklokkerne til at ringe, vurderer Sten Bokjern, cheføkonom i Danske Bank. Det illustrerer, at her ved indgangen til år, jamen så er der en lille smule, som tyder på, at økonomien bremser op. Men efter vores vurdering, så er der altså ikke noget, som får sådan mere langvarige effekter. Vi regner ikke med, at amerikansk økonomi er på vej ind i sådan en stillstandsperiode. Vi tror sådan set på, at det her er en mere midlertidig foreteelse, som også har kunne ses i andre nøgletal, men desværre altså også på arbejdsmarkedet. Røde Kors forventer, at omkring 200 civile i dag vil blive evakueret ud af den belejrede by Homs i Syrien. Evakueringen er det første konkrete resultat af fredsforhandlingerne mellem parterne. De første civile indbyggere forlod Homs ved middagstid, oplyser det syriske stats-TV. SF's folketingsmedlem Carsten Hynge støtter nu også op om Pia Olsen Dyhr som ny SF-formand. Dermed peger en samlet folketingsgruppe på Pia Olsen Dyhr. Men selvom Carsten Hynge tilslutter sig resten af gruppen, savner han svar på en række spørgsmål. Bare det rigtige grundlag at gå i regeringen på, ikke? Og kunne vi opføre os anderledes i regeringen, og hvad synes du om denne exit, vi fik derfra? Altså nogle kritiske vurderinger om partiets optræden i den her situation. En HF-studerende får 2.500 kroner i erstatning, fordi en muslimsk censor nægtede at give hende hånd i forbindelse med en eksamen sidste år. Det har Ligestillingsnævnet besluttet i dag. Og erstatningen er helt på sin plads, mener Venstres ligestillingsordfører Fatma Øktem. Jeg synes, de har truffet den helt rigtige beslutning. Fordi det her, det handler netop også om, at vi ikke skal diskriminere nogen i vores uddannelsessystem. Det er overskyet med regn her til eftermiddag, men også perioder med opholdsvejr. Temperaturen er resten af dagen mellem 5 og 8 grader, i Sønderjylland helt op til 10 grader. Jævn til hård vind fra syd og sydvest, ved kysterne nogle steder op til kuling. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Det gør du nemlig, klokken er 20 minutter i 4. Mit navn er Aydin Suhi. Med mig i studiet har jeg nu vores politiske redaktør her på kanalen, Jesper Termansen. Velkommen til. Tak skal du have. Nu hørte vi lige i nyhederne, at også Carsten Hønge støtter op om Pia Olsen Dyhr, vikaren fra helvede, men han stiller så nogle spørgsmål. Vi savner svar på, om regeringsgrundlaget var det rigtige osv. osv. Det er sådan lidt en bittersød gave at få fra ham, er det ikke det? Ja, jeg tror, når på en dag, hvor man har opbakning fra hele gruppen, så går det nok. Og det er i dag, at Pia Olsen Dyhr, hun meldte ud, at hun stiller op til formandsposten i sit parti. Det er jo ikke så overraskende. Og en efter en har folketingsgruppens medlemmer meldt deres støtte til hende. Lad os lige høre, hvad Trine Pertou Mach, der sidder i Folketinget, også er med i partiets landsledelse, hun sagde. Jeg tror, det er rigtig klogt som formand at ville favne hele sit parti. Det er det, der giver den bedste vej frem for partiet, og vi har brug for styrke. Har du lavet nogen aftale med Pia Olsen Dyhr i forhold til at få indflydelse nu, når du ligesom bakker op omkring hende? Jeg vil ikke kommentere på, hvad der foregår internt i SF. Det holder vi internt. Ja, Jesper Termansen, hvad betyder det sidste, hun siger her? Har de en aftale, eller har de ikke en aftale? Hvad tror du? Hvis man skal lave sådan en oversættelse af alt det, hun siger her, og vi starter bagfra, så siger hun, ja, det har vi. Vi har snakket sammen, og det er selvfølgelig også prisen for at få min støtte. Det er, når jeg sidder på den yde, eller ikke den yderste venstrefløj, men på venstrefløjen, så vil jeg selvfølgelig også have indflydelse på den linje, vi kører. Så ja, det har de. Det tror jeg helt sikkert. Og det første, hun siger, det der med at vise bredde, det er sådan en Christiansborg-omskrivning for at sige, hey, det er godt nok, at du vil være formand, når du er rødgrøn, men du skal altså også lige tage i betragtning, at der er altså nogen i gruppen, som har et ægte venstreorienteret udgangspunkt, hvad det så end er, men altså et klarere og rødt udgangspunkt for de aftaler, og det skal du respektere, hvis du vil sidde sikkert som formand. Og det her klip, vi hørte her med Trine Pertou Mach, det var ikke sådan, at hun sagde, at Pia Olsen Dyhr er en fantastisk formandskandidat. Hun sagde, at det er vigtigt med en formand, som kan favne hele partiet og inkludere alle. Hvem er det, der kan blive sværere at inkludere, hvis Pia Olsen Dyhr bliver formand? Jamen, det er jo sådan, at der er i hvert fald de to fløje. Der er den rødgrønne fløj, og som Pia Olsen Dyhr repræsenterer, og så er der den røde fløj. Altså, det er sådan et spørgsmål om. Det er jo ikke sådan, at de står vanvittigt langt fra hinanden. De er jo hviler jo på Socialistisk Folkepartis grundlag alle sammen. Men det er et spørgsmål om, hvor vægtningen skal ligge. Og helt konkret er det jo for eksempel et spørgsmål om, hvor langt skal man være villig til at gå på kompromis. Og det var så det, vi hørte for eksempel en af de rigtig røde, Carsten Hønge, sige her i nyhederne op til, at jamen altså, kan vi få noget mere indflydelse? Altså kan vi presse Socialdemokraterne for eksempel ved at stå på nogle meget klare standpunkter i forhold til, hvad der er socialistisk politik? Der har det jo været en tilbøjelighed til, at nogen i den på den rødgrønne fløj ikke har været så glade for at tage det der ord socialisme i munden, og tale om ægte socialistiske værdier, så er det blevet mere sådan noget med grøn omstilling og et samfund i forandring med et grønt islet og sådan noget. Men altså, der er den fløj, som er klare socialister og synes, at der er en grænse for, hvad SF skal være med til, og som synes, man skal bruge nogle flere penge, end man gør i øjeblikket på velfærdsstaten for eksempel, og de skal ske ved at beskatte de rige. Og Trine Pertou Mach blev nævnt som en potentiel formandskandidat. Så røg hun lidt i baggrund, og så blev der talt en del om Pia Olsen Dyhr som den store favorit, og så Jonas Dahl, den tidligere skatteminister. Men han meldte altså også ud i dag, at han støtter op om Pia Olsen Dyhr. Lad os lige høre, hvad han sagde. Der skal ligge så ekstremt mange kræfter i det, at jeg synes ikke, det er forenet med at være bosiddende i Aarhus og skulle have barn nummer to, og så samtidig skulle være formand for et parti. De tre ting har gjort, at jeg ligesom har besluttet mig for, at det ikke er det rigtige for mig. Han mener ikke, at tiden er inde til, at han skal stille op som formand. Han nævner, at han har fået barn nummer to og bor i Aarhus osv. Skal han bare have en tilbagetrukket rolle? Nej, bestemt ikke. Altså, han har været god til både denne sidste gang, hvor der var formandsopgør, så nu sådan at ligge lidt i baghjul og se, hvor bærer det her hen. Han er så nået til den overvejelse, at han ikke stiller op. Altså, jeg tror, han i virkeligheden repræsenterer han jo mange i partiet, som ikke ønsker et kampvalg nu. De ønsker ro på, de har haft rigeligt med stridigheder. Og hans tid skal nok komme, det er vel også det, han tænker. Han har været skatteminister, det har han lige nået at prøve. Han har siddet centralt placeret i gruppen, der er faldet flere fra. Han er et ungt talent, han skal få nok at rive i. Og altså, han er i 30'erne, han har en lang horisont foran sig. Og så har han, vigtigst af alt, tror jeg, lavet en aftale med Pia Olsen Dyhr, sådan at han vil være hendes meget nære væbner og støtte, når nu hun formodentlig bliver kåret som formand. Og det vil sige, at han har også tiltænkt en helt central placering i folketingsgruppen, når vi kommer til at høre meget til ham. Og endnu en gang, det her klip med ham, han siger heller ikke, hun er en fantastisk formandskandidat, den bedste, vi kan få. Han siger, jeg får barn nummer to, og det er ikke tidspunktet, og så videre, og så videre. Hun repræsenterer jo lidt det gamle SF, som i hvert fald den røde fløj har været imod, det kompromissøgende, dem der indgik i regeringen og drejede SF længere til højre. Altså, kommer der ro på bagsmækken med hende som formand? Der kommer nok ro i den forstand, at de er ret trætte af at slås. Men djævlen ligger jo som bekendt altid i detaljen, og det vil sige, når de skal til at tage konkret stilling til, hvor er det så, vi skal placeres i den ene eller den anden eller den tredje sag, så kan der godt blive uro. Jeg tænker, at den første store prøve SF får, det bliver jo hele de her vækstplanforhandlinger, og så besparelserne på ikke på dagpengesystemet, men på beskæftigelsessystemet. Det ligger jo helt oplagt til, at regeringen kun kan få sine tanker igennem med Venstre. Og hvis SF tror, at man kan gå ind og påvirke Socialdemokraterne her i foråret med nogle af de ting, man selv sad og boxede med, da man var i regering, og så få noget indflydelse, noget mere rød indflydelse, så er det nok ikke særlig sandsynligt. Og der vil prøven jo så blive på, hvor vil en Pia Olsen Dyhr stille sig der i foråret? Vil hun gå ind og bide sig fast i bordkanten? Vil hun insistere på, at SF får en rolle i de forhandlinger, og så dermed skulle sluge en kamel, og så risikere kritik? Eller vil hun lægge sig et andet sted? Hvis hun går for langt, så tror jeg helt klart, at der vil ikke gå ret lang tid, så vil hun få en masse, eller have risiko for at få en masse kritik. Fordi der vil sidde en hel del røde SF'er, som vil sige, det kan da ikke være derfor, vi trådte ud af regeringen. Vi skal da ikke medvirke til besparelser på beskæftigelsessystemet. Jesper Thermansen, her til slut, så har du taget et klip med af en ældre herre. Han har dog ikke udtalt sig i dag, trods alt. Og vi ved, at menneskeheden i dag har valget mellem to muligheder. Kaos og tilintetgørelse, eller orden, fremskridt og socialisme. Socialismen, det er fremtiden. Ja, fantastisk klip. Det var Aksel Larsen, stifteren af SF i 1957. Hvorfor skulle vi høre ham? Jamen det skulle vi, fordi det hele startede og begyndte med Aksel Larsen, og historien gentager sig. Altså Aksel Larsen, han brød jo med kommunismen i 57. Han stiftede Socialistisk Folkeparti. Hans fineste arver var vel, da han kunne bringe Socialistisk Folkeparti til ikke et regeringssamarbejde, men et meget tæt samarbejde i 67, det man kaldte det røde kabinet. Det strandede, og det gik galt. Og Aksel Larsen repræsenterede den opfattelse, at SF skulle være et korrektiv til Socialdemokraterne. De skulle bide Socialdemokraterne i haserne, så Socialdemokraterne forblev Socialdemokrater. Og det var ikke alle, der var enige i, at det var den rigtige kurs, og siden har det jo gået op og ned. Og nu står man altså igen i det samme dilemma. Nu har man prøvet regeringssamarbejdet, og nu skal man genfinde sin rolle. Skal man være et korrektiv til Socialdemokraterne, eller skal man være en konkurrent med Enhedslisten? Jesper Thermansen, det er jo altid dejligt med noget historisk perspektiv. Tak for det, og tak fordi du kom ind her i studiet. Altså Jesper Thermansen, politisk redaktør her på Radio 24/7. Vi talte lige inklusion og omfavnelse i SF. Om små 10 minutter taler vi om inklusion i folkeskolen og på daginstitutioner, efter at vi har vendt OL i Sochi. Der er noget galt i skilsmisse Danmark. Den 8. august forsvinder min barn, og jeg ser dem ikke i 7 år. Hvad er din første reaktion, da du finder ud af, at dine børn er væk? Jeg knækker sammen. Jeg falder simpelthen sammen over i køkkenet og hyler. Og det eneste, jeg får en besked om, den får jeg 11:30. Det vil sige næsten 3 timer efter, de er blevet taget, at de er ved hende. I 2 dokumentarer afslører Radio 24/7 tjusk, fejl og inkompetence i statsforvaltningen. Man har ikke fra statsforvaltningens juridiske medarbejders side været opmærksom på de regler, der faktisk gælder på det her område. Tusindvis af sager bliver fejlbehandlet, og det er børnene, det går ud over. Hvornår beslutter du så for at handle i forhold til, hvad der skal ske? Det gør jeg jo samme dag, børnene de forsvinder. Hvad gør du? Jamen, jeg indsender jo den her hastebegæring og beder statsforvaltningen om hjælp til at få børnene tilbage. Hør anden del af Radio 24/7 dokumentar i Skilsmisse Danmark lørdag kl. 13 her på Radio 24/7. Velkommen til de sidste 10 minutter af den første time af Radio 24/7 eftermiddag. Mit navn er Aydin Sui. Kampen om at inkludere alle børn i folkeskolen går i den rigtige retning, det viser tal fra Undervisningsministeriet. Sidste år fik 5,2% af alle eleverne i folkeskolens specialundervisning. Målet har været, at kun 4% af eleverne skal have specialundervisning. Det skyldes blandt andet, at de elever, som før har fået 9 timer specialundervisning om ugen, nu får hele dagen i en almindelig klasse. I Landsforeningen Skole og Forældre, der er formand Mette Witt Hansen tvivlende over for modtagelsen om nyheden om, at flere børn er inkluderet i folkeskolen. Det er svært at sige, om det er godt eller skidt, fordi det der er vigtigst, det er jo, at det er lykkedes for de børn, som er blevet rykket over. Så altså er børnene kommet i en almen klasse og både lærer noget at trives, og de andre børn også lærer noget at trives sammen med de børn, som er anderledes, jamen så er det godt. Modsat er det ikke særlig godt, hvis de børn bare rent fysisk er rykket ind i den her klasse, men at der ikke bliver taget hånd om deres særlige behov. Så det er svært ud for tallet bare at sige, om det er godt eller skidt. Så der kan ligesom være to versioner af denne her historie. Ja. Det kan være en succeshistorie, det kan være det modsatte. Hvad siger de tilbagemeldinger, du får fra dine medforældre i foreningen Skoler og Forældre? Er der nogen, der ytrer sig om det her inklusion? Absolut. Altså, det er jo et kæmpestort emne, og desværre er det jo sådan, at de historier, vi hører mest af, det er de historier, hvor det ikke lykkes, fordi det er der, de har brug for hjælp fra vores forening. Men vi ved også, at det lykkes, og det lykkes jo der, hvor der er en skoleledelse, som påtager sig opgaven og får sat rammerne, sådan, så der er rum til de her elever, hvor personalet er uddannet til at håndtere de elever, der er. Og også, hvor man kommunikerer helt tydeligt til de andre børn og til forældrene om, hvad er det for udfordringer, det her barn har, og hvordan skal vi forholde os om det? Ikke? Altså, vi er jo rigtig, rigtig gode til, når der er et barn, der har allergi eller nedsat hørelse eller sådan noget, jamen, så sætter vi rammerne op og fortæller vidt og bredt om, hvad det her det er, og hvordan vi skal få det til at fungere sammen. Men vi snakker ikke så meget om det, hvis det handler om et barn med en anderledes adfærd. Altså, så bliver vi sådan meget mere påpasselige omkring det. Så det, vi skal have gang i, er udover at flytte børnene også en hel kulturændring om, hvordan er det, vi snakker om børn, som skiller sig lidt ud. Det lyder som om, at også det du siger, der er større fokus på, hvad skal man sige, fysiske, konkrete lidelser, man nemmere kan se frem for noget andet, der måske er sådan lidt mere adfærdsbestemt, og folk, der er lidt anderledes i hovederne. Jamen det er jo fordi, det er nemt at forholde sig til. Altså et barn i kørestol, eller et barn med høreapparat eller briller, jamen det kan vi se. Men det bliver svært, især med de her børn, som har en anderledes adfærd, fordi kommentaren tit kan være, jamen det er bare fordi, de er dårligt opdraget. Og det er det jo absolut ikke. Så der har vi en masse holdninger som voksne omkring de her børn, som gør, at det bliver sværere. Ikke? Og derfor er det vigtigt, at vi ude på skolerne får snakket om, jamen, hvad er det for nogle børn, der kommer, og hvad er det, der er særligt ved dem, og hvordan kan vi få det til at fungere? Fordi heldigvis, så kan det fungere til. Og det var Landsforeningens Skole og Forældre, som her var bekymret for, om det egentlig er en god ting, at vi integrerer flere og flere børn med særlige behov med damp og autisme i den almindelige folkeskole. Eller ej, næste time, der taler vi med en mor, som var nødt til at flytte sit barn fra en almindelig folkeskole til specialskole, fordi det simpelthen ikke fungerede. Så er det en god tendens? Er det en dårlig tendens? Vi har også snakket med Andreas Reisch Christensen, der er forskningschef på VIA University College. Han ser tallene om, at flere børn er inkluderet i folkeskolen som en god tendens. Det er godt, at der inkluderes flere. Det er vigtigt etisk, økonomisk og også læringsmæssigt. Men der er noget, der tyder på, at vi har nogle udfordringer forbundet med, at lærerne ikke har de nødvendige specialpædagogiske kompetencer. Altså vi har et kompetenceudviklingsefterslæb, som man kan sige. Med det antal elever, vi skal rumme nu, jamen, så kommer der nogen ind med nogle diagnoser, som kræver nogle specialpædagogiske kompetencer. Og de er ikke tilstrækkeligt til stede på skolerne lige i øjeblikket. Hvordan ved du det? Jamen det kan man simpelthen se, fordi lærerne dels selv siger, at de har nogle udfordringer forbundet med at inkludere elever med ADHD. Det kræver nogle specielle metoder, som de ikke har viden om. Og når vi ser og har undersøgelser på tværs af kommunerne omkring det her forhold, jamen så er det nogle af de ting, der dukker op som en af udfordringerne. Mener du, at denne her inkludering af elever med specialbehov, at det er gået for hurtigt? Det er simpelthen for at få nogle tal, de her tal, som jeg refererede til at se pæne ud? Man har i hvert fald ikke foretaget de nødvendige investeringer i området. Man har ikke sikret sig, at man har de nødvendige kompetencer til steder. Det er der nogle kommuner, der har gjort. De startede allerede for nogle år tilbage, Herning, Holbæk osv., med at investere i området. Og det vil sige, at de nu står rustet til situationen, mens andre kommuner først nu begynder at investere i kompetenceudviklingen. Og det er jo nu, at eleverne skal inkluderes. Din kollega fra Aarhus Universitet, Niels Egelund, han mener ikke, at grænsen er noget for, hvor mange specialelever, der skal inkluderes i klasserne. Er du enig? Jamen nej, grænsen er ikke noget på den måde kvantitativt set, men det kræver, at de nødvendige kompetencer er til stede, og det kræver også, at skolerne som organisation udvikler sig. Det er fuldstændig utopisk at tro, at alle de kompetencer, der er brug for at rumme eleverne, kan rummes i en og samme person. Derfor vil der være ganske få, som for eksempel kan håndtere ADHD-elever eller elever med autisme på de pågældende skoler. Og de skal jo så bruges som ressourcer på tværs af lærerkollegiet, så man mangler både den individuelle kompetenceudvikling, man mangler sådan set også skolernes organisatoriske kompetenceudvikling. Så det er rigtigt, at grænsen ikke er noget kvantitativt set, men vi skal bare sætte ind med nogle investeringer. Men kan du konkretisere lidt mere, hvad er det for nogle kompetencer, der kræves udvikling, både på sådan det kollektive og det individuelle niveau? Jamen, på det individuelle niveau kan man sige, at der er stor forskel på, hvilke metoder du tager i anvendelse, når du inkluderer en elev med autisme eller en elev med ADHD. Elever med ADHD kræver ro, faste strukturer. Man kan ikke skælde dem ud. De kræver nogle belønninger i langt større omfang, end man kender fra alle mulige almindelige elever. Så er der nogle specielle metoder, der virker over for dem, som ikke nødvendigvis virker over for andre. Det vil sige, at lærerne skal have understøttelse ind i den konkrete undervisning, hvis de har elever med ADHD, i forhold til, hvordan de skal håndtere dem. Og det kræver så igen, at man kobler det organisatoriske på. For de er ganske få ressourcepersoner. Skal de ind og arbejde i teamene? Skal de ud og arbejde i undervisningen? Det er noget, som den enkelte skole må organisere sig i forhold til. Så det er nogle konkrete eksempler på, hvad der skal til for, at det kan lykkes. Nu pointerede du det her med kvantitet, men er det ikke altid meget godt at sætte sig nogle højere mål, som at klasserne skal kunne rumme alle elever? Fordi ifølge, der er nogle undersøgelser, der viser, at så er finske skoler, vi sammenligner jo ofte med Finland på det her område, endnu mere inkluderende end de danske. Og hvis Finland kan, så kan vi vel også? Jamen bestemt, og vi skal også sætte barren højt, men det altså forskellen til eksempelvis Finland består i, at i Finland har man et meget vel underbygget system med undervisningsassistenter. Det vil sige, at der er simpelthen flere voksne til stede. Der er nogle undervisningsassistenter, som også tager sig af nogle børn med nogle specielle udfordringer. Så det er rigtig vigtigt at sammenligne sig med andre lande. Man må også se på de forskelle, der er på den måde, man driver skole på, og den måde, man driver inklusionen på. Og der har Finland altså igennem mange år haft fokus på, hvordan kan vi sikre, at der er flere voksne til stede og opbygge systemer, som faktisk betyder, at vi kan rumme børn med flere forskellige typer udfordringer. Det vil sige, at der skal man flere penge og flere hænder til? Man kan sige, at man skal bruge de ressourcer, man har nu med omtanke, og en af de ting, man er nødsaget til at investere i, hvis det her tal skal fastholdes og bliver endnu højere, det er lærernes kompetenceudvikling, og det er udfordringen omkring inklusion. Så pengene skal bruges med omhu. Ja, vi har mere om inklusion i folkeskolen om en lille times tid, når vi taler med en mor, der har et barn med specielle behov, der er blevet inkluderet i folkeskolen og taget ud igen. For lidt siden havde vi besøg af vores politiske redaktør her på kanalen, Jesper Termansen, og han udlagde udviklingen i SF, og hvorfor det sandsynligvis bliver Per Olsen Dyr, som bliver ny formand. Og der er kommet en sms ind fra Gunnar Kim Jørgensen, som jeg lige vil læse højt af. Tja, tiden må vel vise, hvad SF finder på. Gad derimod nok vidst, hvad Termansen tror, vi skal med hans næsten konsekvent forfejlede profetier? Spørgsmålstegn. Men selvfølgelig, det er naturligvis lettere at spekulere løsagtigt, end at skaffe sig viden og overblik over nutiden. Så slemt synes jeg nu heller ikke, at Jesper Termansen er, og hvis jeg må minde om det sidste formandsvalg i SF, og hvad de politiske kommentatorer sagde der, så vil jeg lige læse op her fra Christine Kortsen i en analyse i JP den 10. september 2012. Formelt melder hun først sit kandidatur i løbet af ugen, men sundhedsminister Astrid Krag kan efter weekendens styrkeprøve i SF føle sig rimelig sikker på at blive ny SF-formand. Fra 2012, Hans Engel i Ekstrabladet i september måned om Astrid Krag. Der er ikke nogen virkelig alvorlige konkurrenter i SF for hende, efter at Ida Auken har trukket sig. Og Kim Christensen i Information, vejen er banet for, at sundheds- og forebyggelsesminister Astrid Krag bliver ny formand, så politiske kommentatorer kan tage fejl. Men lige nu er der altså ikke nogen modkandidater til Astrid Krag. Vi nærmer os nyhederne. Næste time, der fortsætter vi vores OL-tema. Vi snakker inklusion i folkeskolen. Og så skal vi forsøge at få sat en stopper for flere fordømte far til fire film. Hvad går det ud på? Lyt med på den anden side af nyhederne.